babydagdeals bij Kruidvat. Alleen deze woensdag 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers voor €50... en 3 stuks 12-pak Kruidvat babydoekjes voor maar €30. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza. Dit is Marie. Die ligt lekker bij te komen in het weiland. Met Lendl pauzedeals boek je nu een break van 2 nachten voor nog geen €200. Kijk snel op Lendl.nl. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet. Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com. Kia. Movement that inspires. Nu bij Quantum, alles voor je tuin. Zoals tuintafel Azuro van 205 voor €160. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026. 538 Nieuws. 5 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De nieuwe asielminister Van der Brink heeft alle gemeenten opgeroepen om te helpen met extra opvangplekken. Dat deed hij bij zijn eerste bezoek aan Ter Apel. Ondertussen dreigt Hardenberg met dwangsommen richting het COA om juist 2 plekken dicht te krijgen. Het gaat om dikke €80.000 per dag. Gisteren verliep de vergunning, maar er zijn nog geen nieuwe plekken gevonden. Net als premier Jette vindt minister Heijne van Financiën het te vroeg om iets te doen aan de stijgende brandstofprijzen. Ze willen even aankijken hoe alles in het Midden-Oosten zich ontwikkelt. Morgen gaan de prijzen aan de pomp in ieder geval weer flink omhoog. Dus als het kan, is het handig om vandaag nog even te tanken. Er is weer een Iraanse raket onderschept die onderweg was naar NAVO-land Turkije. Het gebeurde vorige week ook al. Amerikanen die daar zitten worden ondertussen opgeroepen om Zuidoost-Turkije te verlaten. Er zit namelijk een belangrijke NAVO-basis en dus zou het nog wel eens gevaarlijk kunnen worden daar. En Amsterdam gaat nep-posters voor de gemeenteraadsverkiezingen weghalen. Die duiken sinds een paar dagen overal op. Zo is er een poster met een VVD-logo waarop staat bierfiets terug. En eentje van GroenLinks waarop staat meer hotels bouwen. Het is niet duidelijk wie erachter zit. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht in het noorden mist en in het zuidwesten buien bij een graad of 5. Morgen af en toe een bui en rond de 13 graden. En tot zover het 538 Nieuws. En over een half uurtje meer. En dan verkeer graag. Jotem. Er staan 50 files. De langste nu op de A1 Apeldoorn-Hengelo tussen Deventer-Oost en Lochem is een ongeluk gebeurd. Er staat 3 kwartier. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Nieuw-Vennep staat 5 kwartier. En op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en het Ringvaart-Aquaduct door een ongeluk daar 33 minuten file. Flitsers op de A2 Utrecht-Den Bosch 94.2. Op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij 100.3. Op de A4 Bergen-op-Zoom richting België bij 245.1. En de andere kant op staat een controle bij 241.0. De A4 Leiden-Amsterdam bij 8.1. En de laatste op de A32 Heerenveen-Meppel past daarop bij 19.6. Dit is jouw tijd. Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een PlayStation 5 ter waarde van €499,99 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen Private Banking. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je een gratis green pan van €75 bij je vierde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538 app. Welkom, 5 uur en dit is de 538 middagshow met Bruno Mars. Zo direct naar Martin Garrix. Dit is Matt. Radio 538. down. Show en I Just Might. De 538, ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. Ja, en je helpt Jeroen met donaties. Daar gaat Jeroen heel goed op. Hij wil 538 kilometer lopen. En dat doet hij hier in de studio hardlopend op een loopband. En om hem een beetje aan te moedigen, kun je helpen door gewoon heel simpel te doneren. We hebben daar een website voor, 538.nl/tikkie. Dus wil je Jeroen helpen? Ja, doe een donatie, allemaal voor het Prinses Maxima Centrum. 538.nl/tikkie. En zoals ik zei, ja, Jeroen staat op een loopband hier bij ons in de studio om die 538 kilometer te volbrengen aan het eind van de week. En hoe gaat het hem af, Iron? Nou, ik wil sowieso zijn zweet opvangen, want wat een geweldenaar ben jij. En dat moeten we gaan verkopen en inpotten, want het is onmenselijk wat jij aan het doen bent. En dan met een glimlach ook nog. Hoe gaat het hier zo op die eerste dag dat je bent begonnen om 100 kilometer af te leggen op een loopband? Ja, het gaat wel goed. Ja, het gaat wel goed. Het is natuurlijk... Ja, uiteindelijk is het gewoon 90 kilometer inmiddels. Ja. Maar ik ben heel erg blij dat ik me nog zo goed voel. En wat ook in de studio gezegd wordt, hè Frank... Die donaties, iedereen die je doorstuurt. Het geeft zoveel liefde en kracht. Ja, ik kan niet anders dan echt heel intens blij daarvan worden. Ik zie hier lopen met een glimlach. Hoe het kan, dat weet ik niet. Maar jij zegt al, jij wordt gedragen door iedereen die je om je heen hebt. Ongelooflijk. Maar kan je mij vertellen op deze eerste dag, valt het mee of valt het toch stiekem tegen? Nee. Ik was opgelucht dat het vandaag een goede dag was. Je kan ook gewoon... Uiteindelijk is het gewoon... Ik moet gewoon 100 kilometer rennen. Dus als ik echt, zeg maar... zijn allemaal kinderen ook hier. Nou, als ik een piepdag had, dan was het echt een stuk zwaarder geweest. Dus ik ben opgelucht. En zometeen zit de eerste dag erop. Nog 9,5 kilometer. En dan nog 4 dagen te gaan. Precies, ja. Ja, daar wil je misschien nu nog niet aan denken. Maar dan zit de eerste dag er straks in ieder geval op. Precies. En dan kom je thuis. En wat doe je dan? Ja, dan geef ik mijn vrouw even een hele dikke knuffel. En mijn kinderen. Ja, als je dat zegt, ga ik huilen. Snap ik. Maar ze zijn heel blij. Ze kijken veel mee. En ze vinden het ook fantastisch wat er allemaal gebeurt in Nederland. Dus ook dankjewel namens hen. En we halen er heel veel steun uit elke dag. En niet alleen ik, maar ook echt alle kinderen. Maxima, ik heb er vorige week gerend. Ook gewoon met een jongen die ondertussen gewoon behandeld werd. Heel intens, maar ook heel mooi. Want die stond ook met de minstens een grote glimlach op zijn hoofd. Op zijn gezicht. En ja, joh, ik kon hem wel plat knuffelen. Dus daarvoor, daar denk ik aan. Die laatste 9,5, het interesseert me helemaal niks. Ik ren gewoon 100 kilometer vandaag. Oh, je bent geweldig. Ja. Namens alle luisteraars, want jij kan niet alle berichten die wij binnenkrijgen, die wij binnen zien komen, lezen natuurlijk. Maar iedereen thuis maakt, die aan het luisteren is, die maakt een dikke buiging voor jou. En vindt die een enorme held. Als ze willen storten, want dat kan, dat is. Ja, ze moeten dan hier naar 538.nl/tikkie. Elke euro is erin, dat maakt niet uit. En mocht je echt niks te besteden hebben, is het ook geen enkel probleem. Maar stuur het dan door naar al je vrienden, kennissen, rijke ooms, buren, maakt niet uit. Laten we het zo groot mogelijk maken voor al die kinderen daar. Dat gaan Dank we je doen. Wel alvast. Iedereen die ernaast je heeft gedaan, jullie zijn geweldig. Ja, maar ik sta hier met kippenvel. Wat is dit voor een geweldige ambassadeur dat wij hebben voor Prinses Maxima voor de ochtendrun? Ja, beter kan je niet wensen. Man. Maar hij wordt gesteund door mensen die op de loopband naast hem, want er staan 2 in die ruimte. Ja. Er is op dit moment iemand aan het hardlopen. Mag ik vragen hoe jij heet? Noah. En Noah, hoe oud ben jij? 10 jaar. En waarom dacht je, ik ga ook hardlopen? Voor het Maxima en omdat mijn zusje en voor teamen. Dus jouw zusje ligt op dit moment in het Maxima. En weet ze dat je dit aan het doen bent? Ja, ze zijn zelf aan het kijken volgens mij. Heb je al gezwaaid naar haar? Want misschien dat ze dit nu meteen ziet. Ja, ik ga dat nu wel even doen. Zwaai maar even heel hard. Wil je nog iets tegen haar zeggen? Ik vind dat je super dapper doet en blijft er doorgaan. En wat wil je tegen de mensen die nu luisteren zeggen? Dat ze moeten doneren voor alle kinderen in het Maxima Centrum. Oh, we kunnen het niet zo goed horen of ze het nog een keertje wil zeggen. Ja. Voor de kinderen in het Maxima Centrum. Harder! Voor de kinderen in het Maxima Centrum! 538.nl/tikkie. Als je een donatie kan doen, doe het alsjeblieft voor deze toppers hier in de studio. De middagshow 538 met Ellie Goulding. We don't have to worry about nothing. We got the fire, and we're burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up, like we're the stars of the human race, human race. When the light's turning down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love to the world. gonna let it burn, burn, burn, burn. We gonna let it burn, burn, burn, burn. Gonna let it burn, burn, burn, burn. We gonna let it burn, burn, burn, burn. We don't wanna leave. No, we just wanna be right now. Right, right, right now. And what we see is everybody's on the floor acting crazy, getting loco till the lights out. Music's on, I'm waking up. Put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they can't put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they can't put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they can't put it out, out, out. When the lights turning down, they don't know what they heard. It's like the marsh playing loud, giving love to the world. Hope we rain. We're gonna let it burn. En burn op 538 in de middagshow. Waar wij zometeen weer betrapt op een scheve om 6:15 hebben. Jazeker, waar we mensen spreken wiens partner vreemd is gegaan. Het begint vaak met een onderbuikgevoel. Ja, ja, ja. Ja. En ja. Ook een beetje de klassieke dingen van hij of zij moest overwerken. Ja, ging opeens hij was er nooit meer. Ja. De verhaaltjes klopten niet meer. Erger op de telefoon bezig. Ja, geen aandacht voor mij. Ja, ja en dan komt het onderzoek. Die vind ik dus het allerspannend. Sherlock Holmes. Ja, precies. Want hoe ga je dan erachter komen dat jouw partner vreemd gaat? Nou, wij hebben al die verhalen altijd om 6:15. Mocht jij nou dit een keer hebben meegemaakt, mocht jij een keer iemand betrapt hebben op vreemd gaan, op een bijzondere manier of omdat je onderzoek hebt gedaan, wij zouden jouw verhaal heel graag willen horen. Wil je eventjes contact met ons zoeken? Gewoon heel simpel door een appje te sturen in de 538-app. En dan zet je in dat berichtje zet je betrapt of scheven. Wij zien jou wel binnenkomen dan. Zeker. En dan kun jij straks om 6:15 je verhaal doen. Want er zijn zoveel mensen met geweldige verhalen. Dus heb jij wel eens iemand betrapt of vreemd gaan? Heb je als onderzoek gedaan en ben je er zo achter gekomen? Of ging het heel toevallig? Ben je erachter gekomen dat iemand vreemd ging? En zou jij dat aan ons willen vertellen? We zouden dat echt heel leuk vinden. En we hebben daar dus ook plek voor om 6:15. Laat even van je horen. Betrapt of scheven en we horen je in de app. Zometeen om 6:15. Het is de middagshow van 538. Deze is goed, dit is de nieuwste van Direct. Dit is Won't Fall. There's a light in the sky that I know so well. Shadow me when I'm down here again. She says you're doing the best you can. So my eyes are pouring all day. Only rain. Forecast, but then the streets call. I get up and my feet feel light as ever. I remind myself. We've known the pain. Beyond angels on the boulevard, we run to the sea.

Neem plaats achter het stuur van een Mercedes-Benz 140 Years Edition. 140 jaar innovatie in één unieke uitvoering. Ontdek de rijk uitgeruste Mercedes-Benz A-klasse 140 Years Edition. Nu beperkt beschikbaar vanaf €38.950, inclusief €5.000 in ruilpremie. Voorwaarden op mercedesbenz.nl. Stel je voor, rijden door de indrukwekkende natuur en genieten van de verfrissende berglucht. Onbezorgd ontdekken? Boek bij de Jong Intra vakanties op dejongintra.nl. De Jong Intra vakanties. Hoe zou jij het vinden om je dag te beginnen zonder bril of contactlenzen? Feio maakt het mogelijk. Feio, de specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Maak snel een afspraak bij een van onze klinieken. Feio. Leven zonder bril.nl. Bij AH Zakelijk maken we graag werk voor je borrel. Van welkomst tot afscheidsborrel. Nu met €25 borreltegoed bij je eerste bestelling. AH Zakelijk, dat werkt lekker. Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Leven zonder bril.nl. Profile helpt om te genieten van de lente. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies. Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig. Nu bij IKEA 350 nieuwe redenen om langs te komen. Ons Bittersota dekbedovertrek. Het Blastase nachtkastje. Onze je hoort het. Te veel om op te noemen. Ontdek onze nieuwe collectie. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën. Rij gerust. Met de banden van Pirelli en onderhoud van Profile. My name is Sherlock Holmes. It's an unusual name. Young Sherlock. Een nieuwe serie van Guy Ritchie. What game are we playing today? Ontdek de oorsprong. Stephen, those days are really behind me. Van het iconische meesterbrein. There has been a break-in. Astounding. You should be a detective. Met Hero Fine Stephen, Donald Finn en Colin Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you. Young Sherlock, een nieuwe serie. Kijk nu alleen op Prime Video. Vanavond en vannacht in het noorden mist, in het zuidwesten buien bij een graad of 5. En morgen, ja, het is voorbij, jongens. Die mooie zonnige week die we maar hebben gehad. Maar voor hoe lang? Kom nooit meer goed. Dit was het. Dit was de zomer. Nee, nou, de komende week is niet goed. Hoor. Oh. Nee, morgen ook af en toe buien en het is zo rond de 13 graden. En dan verkeer graag, Jelt. Er staan 57 files. Ook dat nog. Niet veel beter nieuws dit, want ook een paar hele lange. Waaronder op de A1 Apeldoorn-Hengelo tussen Deventer en Lochem. 1:10. De A4 Amsterdam-Den Haag daar tussen de Schiphol-tunnel en Nieuw-Vennep een file van 1 uur. En op de A32 Heerenveen-Meppel tussen Wolvenga en Steenwijk. Daar is een vrachtwagen gekanteld. De hoofdrijbaan is dicht en er staat 3 kwartier file. Dan flitsers op de A2 Utrecht en Bos bij 94.2. Op de A4 Bergen-op-Zoom richting België bij 245.1. En de andere kant op bij 241.0. De A12 Gouden-Zoetermeer bij 20.7. A16 Rotterdam-Dordrecht bij 30.8. En de A32 Heerenveen-Meppel is de laatste bij 19.6. Het is exact 5:30. Iris is hier. En ze praat ons bij. Goedemiddag. De Russen hebben een tijdje mee kunnen lezen met appjes van onze ministers, ambtenaren en militairen. Dat zeiden de AIVD en de MIVD vandaag. Hackers konden meelezen via hun WhatsApp of Signal-accounts. Oh? Er zou ook al gevoelige informatie zijn gelekt. Voor minister Heijnen van Financiën is het nog te vroeg om iets te doen tegen de stijgende brandstofprijzen. Net als premier Jetten vindt Heijnen dat we eerst moeten kijken hoe de situatie in het Midden-Oosten zich ontwikkelt. Ja, dat gaat goed. Het loopt lekker zo. Het wordt echt, elke dag komt er 10, 20 cent bij. Zeker. Ondertussen gaan we zelf vaker op zoek naar goedkope tankstations. Vorige week werd in de ANWB-app bijna 700.000 keer gezocht. 4 keer zoveel als begin februari. En niet alleen in eigen land, maar ook in België en Duitsland. Vandaag al gingen veel Nederlanders... Klein stukje om. Ja, 7 kilometertjes om 40 cent per liter te besparen. Ja, want vanaf morgen gaan de prijzen weer flink omhoog. Zou dat geen... Ik begrijp dat die meegaat natuurlijk met de waarde van de olie en zo. Maar zou het niet voor heel Nederland gewoon een vaste prijs moeten zijn? Dus dat het niet meer uitmaakt of je bij aan de snelweg tankt of in een dorpje tankt. Dat zou zo schelen. Overal hoog. Ja. Nee, het liefst overal laag, maar dat het gewoon één prijs is. In België hebben ze een plafond. En volgens mij houdt daar dan ook de accijns. Nog een beter idee. Kijk, nu komen de ideeën. Ja. Dus vanavond tanken is in ieder geval nog even handig. En verder kwam de Nederlandse Bank vandaag ook met het advies om echt wat contant geld in huis te hebben. En ook om meerdere betaalrekeningen te hebben bij verschillende banken. Dan ben je namelijk voorbereid op als pinnen ineens niet meer kan. En ook als er één bank wordt getroffen door een cyberaanval. Als het aan Jordi Cruijff ligt, dan doet Ajax volgend jaar gewoon weer mee om het landskampioenschap. Dat is mijn ambitie, dat zei hij vandaag bij zijn officiële benoeming tot technisch directeur. Het gaat nu niet zo goed met Ajax. In de competitie staat de club vijfde en trainer Fred Grim werd gisteren vervangen. En niemand weet of de koning thuis is. Normaal gesproken zie je dat aan de vlag. Die is gehezen boven Paleis Noordeinde in Den Haag. De vlaggenmast is stuk en daarom tijdelijk weggehaald. Eind deze maand moet hij weer terug zijn. Wat hebben ze gedaan met de mast? Wie is daar ingeklommen? Ja. Student ingeklommen. Afgelopen weken wapperde die sowieso niet. Want toen was de koning aan het skiën met zijn gezin in Leg. Deze week moet hij wel weer terug zijn. Onder andere voor een diner met het nieuwe kabinet Jette bij hem thuis. En dat is woensdag. Iris, dank. Graag gedaan. 538. De 538 Middagshow. Nieuwe ronde van de stemmenjacht zo direct. Eerst Roxy Dekker en Loser. Radio 538. Geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen hoe je ooit kon vallen voor me. Niemand die hem echt speciaal voelt, tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond. Dus voor nu heb ik een schouder waar je op kan huilen. Laat het er maar even uit en daarna gaan we vieren dat hij niet langer hier is. Schat, stop. Dan trekken we die fles weer open. En dan proosten we op dat hij weg is. En de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder. We zijn weer los, hoor. De eerste koffer is open. Een mooi bedrag van €538 treffen we daar aan. Maar dan moet je wel gewoon weten wiens stem er in die koffer zit. Ja, ik vind hem niet makkelijk, hoor, gelijk onze start. En die bedragen gaan oplopen, hè, want we hebben €100.000 te verdelen. We zijn pas net begonnen, dag 1 van de stemmenjacht. Sandra, goedemiddag. Goedemiddag. Hey, hoe zit je erin vandaag? Goed, toch? Ja. Ja. Heb je al wat van gewonnen vandaag of zeg je dit wordt mijn eerste keer? Nee, dit was de eerste keer. Heb je overleg gehad met iemand thuis? Nee, je zei, oh, nee. Je doet niemand. Het helemaal zelf. En wanneer kwam je erachter? Dit is het. Ik weet het. Nou, het is echt een pure gok. Hij is moeilijk, hè? Ja. Vindt geen makkelijke eerste? Nee. Nee. Maar je mag een poging doen, Sandra. We gaan luisteren naar de stem. In de buurt. Ja. Wie denk jij dat het is voor €538? Ik denk Joy Beunen. Joy Beunen, schaatsster. Ja. Vierde geworden nog dit weekend. Ja. Wij gaan naar de jury. Is het Joy Beunen? Het antwoord is... fout. Ah, jammer. Helaas. Gaan we je toch blij maken met een reiskoffer van de Postcode Loterij. En doneren wij natuurlijk 100 euro, want dat doen we steeds bij elk fout antwoord, aan de 538 ochtendrun. Hartstikke mooi. Tot de volgende, Sandra. Oké, dankjewel. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Le tengo miedo al silencio, tan lejos de ti. Tus plumas bajo la luna preguntan, preguntan por mí. Y ahora que no tengo tu voz, igual es lo mejor, pero ahora duele tanto así. Y ya no tengo dónde ir, si tú no estás aquí, no queda nada que decir. Lo siento por tanto sufrimiento, guardaba tantos versos solo para ti. Ahora que siento que solo canto al viento, guardaba tantos versos solo para ti. Mejor versión de lo que fuimos. Mi recuerdo está lleno de luz. Y aunque ahora no estemos bien, sé que algún día parará de llover y al final ya veremos la luz. Yeah. Y ahora que no tengo tu voz, igual es lo mejor, pero ahora duele tanto así. Y ya no tengo dónde ir, si tú no estás aquí, no queda nada que decir. Lo siento por tanto sufrimiento, guardaba tantos versos solo para ti. Ahora que siento que solo canto al viento, guardaba tantos versos solo para ti. Sufrimiento, guardaba tantos versos solo para ti. Oh, que siento que solo canto al viento, guardaba tantos versos solo para ti, solo para ti. Vandaag heel vervelend in het nieuws geweest dat je iets verkeerds inslikt. Maar ik moest ook denken aan... We hebben haar een keer aan de telefoon gehad. Die Belgisch meisje die had een lepel ingeslikt, weet je nog? Ja, want zij zat een toetje te eten op de bank en haar hond die sprong iets tegen haar aan. En toen schoot het lepeltje zo bij haar erin. En ze voelde hem zo naar beneden glijden, want ze had geen keu. Oh, ja, je kan zomaar eens iets per ongeluk inslikken natuurlijk. En we willen eigenlijk alle verhalen gaan verzamelen. Jouw vraag of je wel eens iets per ongeluk hebt ingeslikt. Ja. En dat kan natuurlijk alles zijn. Ik had laatst ook bijna, maar gewoon... Luisteren kinderen, ja. Oh ja. Het kwam ook door mijn kind. Oké. Okay. een of andere kraal die naar binnen schoot. Een kraal? Ja, want ik probeerde met mijn tanden het los te maken. Oh. En toen, dus ik had het in mijn mond en toen kwam... Ja. Dat is waar vaak iets misgaat natuurlijk. Ja, als je met je waar zat hij aan vast? Daar ben ik dan ook even benieuwd naar. Lang verhaal, ik wil eigen sieraden gaan maken. En ik was ander sieraad uit elkaar aan het drukken. Ja, ja. En toen kind kwam ertussen. Oh, ja. Was dit dag 1? Dit was dag 1. Jazeker. Heb jij wel eens per ongeluk wat ingeslikt? We willen alle verhalen verzamelen van alle luisteraars die we hebben. Dus als je verhaal hebt, bel eventjes. 0909-30538. Ik heb ook eens gehoord van een advocaat, wiens naam ik nu niet meer kan noemen. Maar die had een kippenbotje. En dat ging toen mis. En nou, weet je, van alles kan er eerst. Een advocaat? Ja. Ja, best wel bekende advocaat, maar diens naam, daar kom ik even niet op. Maar die is toen ook geopereerd en alles. Nee, ja, maar natuurlijk, je zit te kluiven en in één keer, pat, ja. Je bent een beetje gulzig. Heb je wel eens per ongeluk iets ingeslikt? En we zijn natuurlijk ook wel benieuwd hoe die er dan weer uit is gekomen ook. Ja, dat willen we ook weten. Ja. Maar we willen alle verhalen verzamelen, dus... van alle luisteraars, van iedereen. Dus als jij een verhaal hebt, dat je een keer iets hebt ingeslikt, laat het ons even weten door te bellen. 0909-30538. En natuurlijk mag je het ook achterlaten bij ons in de 538-app. Met het sturen van één bericht gaan wij de verhalen verzamelen. Sabina Carpenter nu. Dit is Espresso. Hi. greens of the morning. With the sun I rise up all and I'll try again. So I get up when the rain keeps pouring. I keep my head up high and I know that I'll rise again. By the grace of the morning. Oh, I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling the feeling of it at all. I'm sick and tired. Morning. In de middagshow hier op 538, waar wij weer alle verhalen gaan verzamelen. Wat is nou het gekste dat jij ooit hebt doorgeslikt? Ilona! Ja, goedemiddag, Ilona. Wat is het gekste dat jij wel eens hebt doorgeslikt? Nou, 2 weken geleden een pluk hondenhaar. Hoe dan? Ik ben hondentrimster van beroep. En nou, ik was dus gewoon lekker een doedel aan het knippen. En tegelijkertijd lekker aan het kleppen met mijn collega's. En ik neem een ademteug om eigenlijk verder te gaan met mijn verhaal. En een pluk van het knippen, ik adem hem zo in. Ach, en hij bleef ook nog lekker hangen. Oh, dus vier glazen water en een half uur hoesten. En met bijna doodneigingen, geloof ik, heb ik hem weggekregen. Och. Maar ik dacht, ik blijf erin. Ik voel hem ook zitten nu ik bij mij. Ook zo'n haarbal ja, heb ik al echt. Vreselijk. Ja, echt. Getsie, Derry. Geen aanrader. Nee, kan me voorstellen. Maar dankjewel voor het inbellen. Danny? Ja? Hey, wat heb jij wel eens ingeslikt? Nou, ik heb wel beter zijn dingen ingeslikt. Ik was heel jong, toen heb ik een zakje mottenballen ingeslikt. Oké. Okay, en ja. Toen ik wat later was, heb ik een lipsleutel ingeslikt. Een wat voor sleutel? Een lipsleutel. Dat is eigenlijk gewoon zeg maar een sleutel van een slot. Met van zo'n gekartelde kant aan één kant. En de andere kant is glad. Hoe dan? Nou ja, ik deed nogal wat dingen altijd in mijn mond. En toen gaf een vriendje een klap op mijn rug. Ja, en toen slikte ik de sleutel in. En toen kreeg ik het benauwd. Ja. En toen ben ik naar mijn vader gegaan. En toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan en foto's gemaakt. Nou, toen zag je hem zeg maar gewoon zitten. En toen zei de arts van, nou ja, je moet ontbijtkoek eten. En je ouders moeten gewoon controleren als je naar de wc bent geweest. Ontbijtkoek eten? Want dan? Nou, dan ga je beter naar de wc's. Oh. Dat was toen, hè. Ja. En dan moest mijn vader of mijn moeder moesten dan in mijn ontlasting kijken of die sleutel erin zat. Ja, ik denk dat je dat wel hoort, toch, als een sleutel eruit komt. Nou, dat weet ik niet. Dat durf ik niet meer te zeggen, man. Oh. Oh, goed. Maar deed ook geen pijn? Nee, ik kan me niet herinneren dat het echt pijn deed. Ik kreeg het alleen benauwd omdat ik die sleutel had ingeslikt. Ja. Danny, dankjewel. Pascal. Hey, goedemiddag. Hey, wat heb jij wel eens per ongeluk ingeslikt? Nou, ik ben een keer geopereerd aan mijn neus. Hebben ze mijn tussenschot recht gezet. En dan wordt natuurlijk heel je neus volgestopt met tampons. En na een paar dagen dacht ik, ja, die dingen moeten eruit. Ik was al 10 dagen of een paar dagen door mijn neus of door mijn mond aan het ademen. Dat ging zeer doen. Dus ik denk, ik wil ze eruit halen. Dat ging dus niet. Dus heb ik mijn neusvleugel naar buiten getrokken. Toen heb ik mijn neus opgehaald. En toen schoot hij dus achter in mijn keel. Oh, nee. En zo was hij weg. Nee. Oh. Maar een tampon groeit natuurlijk ook. Die zet uit. Ja, tampon of spons, ik weet niet precies wat het was, maar ik heb het in ieder geval ingeslikt. En voelde je hem gaan? Ja, die voelde ik gaan, ja. Ik dacht echt, dat was mijn laatste actie geweest. Oh, en dan? Ja, en dan? Ik ben nog naar de hap gegaan, want ik bleef pijn op de borst houden. Want ik dacht eerst, dat gaat echt niet goed. Dus, maar hij is eruit gekomen via de natuurlijke route? Ik heb er niet helemaal naar gekeken, moet ik zeggen, maar ik denk het wel. Ja, of hij zit er nog. Ja, oh, nog steeds de sponsor. nee, dat is al, God, dat is al, dat is al 8 jaar geleden. Nee. Dus. Al gelukkig. Pascal, dankjewel. Maud. Hoi. Hi, wat heb jij wel eens ingeslikt per ongeluk? Als een 3-jarige vaatwastablet. Een vaatwastablet? Oh, jij dacht dat het een snoepje was, zo'n vaatwastablet. Ja, hij lag in. Ik dacht dat zo'n speksnoepje, maar dat was een vaatwastablet. En dan? Ja, toen moest ik naar de voetbal, toen moest het eruit gehaald worden. Hoe doen ze dat? Nou, ze hebben me echt gewoon onder narcose gebracht en me geopereerd. Jeetje. Het is niet gewoon spoelen. Het is of overgeven. Ja, inderdaad. Ja, ik heb alles ondergekotst thuis. Ja, ja. En toen was hij nog niet weg, dus dan moet je geopereerd worden. En dan gaan ze het legen. Hoe doen ze dat? Ze hebben het helemaal... Ik weet er niks meer van, maar mijn moeder zegt... je hebt onder narcose gebracht en ze hebben gewoon opengemaakt alles. Maar dit is de nachtmerrie van elke ouder. Zo. Ja, toch? Dat denk ik ze wel. Ze zien er ook zo lekker uit. Kan je er iets van herinneren? Ja, maar ja. Ik weet wel, ik denk dat ik gewoon ooit een la heb opengemaakt. En toen is het gebeurd, want ze lagen altijd in de la. Maar ze zien inderdaad ook geweldig. Het zijn ook spekjes, ja. Het is echt heerlijk. Ja, je denkt dat is zo'n schuimblok, maar dat is het niet. En wat denk je nu als je zo'n vaatwasser tabletje ziet? Nou, dan denk ik niet, dat doe ik nog een keer in mijn mond. Nee, dat geloof ik. Bizar, Maud. Bedankt voor het inbellen bij ons. Ja, alsjeblieft. Doei. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. In the summer, een appje van Harriet binnen, die vraagt... krijgen we nog een baannaam vandaag? Natuurlijk krijgen we nog een baannaam vandaag. We zijn weer begonnen, hè? De baannaam 2026 gaat weer gekozen worden. Ja. Mensen met een bijzondere naam die heel goed past bij hun baan. Dat zometeen. En Jeroen die gaat zometeen over die 100 kilometer, hè? Ja, is zo fantastisch. Een heugelijk moment zometeen. En het nieuws komt eraan, Iris. Wat heb je mee? Waar er een file stond met alleen maar gele kentekens. Nieuw bij KPN...